Przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, trzeci dzień listopada, na zegarze 7:00. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Kiran dotarł nad Polskę, przyniósł silny wiatr i intensywny deszcz. Są ostrzeżenia IMGW. 28 Polaków pozostaje w strefie Gazy i czeka na ewakuację, informuje szef MSZ-u. Świat usłyszał nowy utwór Beatlesów. Piosenkę zostawił John Lennon 45 lat temu. Nad Polskę dotarł niż Kiran. Na zachodzie Europy spowodował spore zniszczenia. Synoptyk Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii powiedział w Trójce, że tej nocy na Kasprowym Wierchu porywy wiatru przekraczały 130 km na godzinę. Może być dzisiaj jeszcze więcej, do 160 km na godzinę. Natomiast w obszarach podgórskich nawet do 110 km na godzinę. W województwach od Dolnośląskiego przez Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie ostrzeżenia cały czas obowiązują i do godziny 20 mogą być te największe porywy. Wraz z niżem nad Polskę nadciągnął front atmosferyczny i opady deszczu. I one będą też dosyć intensywne i dosyć sporo może ich spaść w województwie dolnośląskim, ale również pomorskim i warmińsko-mazurskim, tutaj około 30 mm. Są dwie ofiary śmiertelne orkanu Kiran w Belgii. Spowodowało on również zakłócenia w ruchu kolejowym, drogowym i lotniczym. W Gandawie zginęła 64-letnia kobieta, na którą runęło drzewo. Kilka godzin później zginęło 5-letnie dziecko uderzone przez spadające gałęzie. Z powodu ulewnych deszczy i wiatru przekraczającego na północy kraju 100 km na godzinę zostały odwołane pociągi łączące Brugię z belgijskim wybrzeżem. Na tory nie wyjechały też pociągi na trasach międzynarodowych, na przykład relacji Bruksela-Londyn i Bruksela-Paryż. Na lotnisku w belgijskiej stolicy wiele samolotów było opóźnionych, bo czynny był tylko jeden pas do startów i lądowań. Na drogach ruch miejscami utrudniały zalegające gałęzie. W jednej z miejscowości na autostradę spadła trampolina porwana przez wichurę. Piątek zapowiada się spokojniejszy, siła wiatru opadnie. Deszcze są zapowiadane, ale z mniejszą intensywnością w miejscowościach nadmorskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3 osoby zginęły w nocy w wyniku powodzi w Toskanii. Władze włoskiego regionu ogłosiły stan kryzysowy po przejściu rekordowych ulew. Przeniosły je, podobnie jak do innych części Włoch, szalejące nad Europą Kiran. Pod wodą znalazła się część miasta Prato. Krytyczna sytuacja panuje w kilku zalanych szpitalach, także w Pontedera w rejonie Pizy. Rzeki wystąpiły z brzegów w rejonie Prato i Florencji. Władze Ligurii zalecają, by zrezygnować z podróży pociągiem. Alert pogodowy ogłoszono łącznie w 9 regionach Włoch, w tym w Wenecji, Euganejskiej i Lacjum. W strefie Gazy jest jeszcze 28 Polaków oraz 3 członków ich rodzin, poinformował minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau powiedział, że otrzymał zapewnienie od szefa egipskiej dyplomacji o wsparciu przy ewakuacji. Służby konsularne czekają obecnie na informacje od władz Izraela. Jeśli tylko taki sygnał strona izraelska przekazuje Egipcjanom, to oni zwracają się do placówek w Kairze i zarówno dyplomaci, jak i służby konsularne przygotowują możliwe najszybsze zabranie niejako tych cudzoziemców najpierw do Kairu i jak najszybciej umożliwiają im opuszczenie Egiptu. A w sumie w strefie Gazy przebywa około 8 tysięcy cudzoziemców. Kontrole na granicy ze Słowacją zostały przedłużone do 22 listopada. Weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kontrole przywrócono 4 października. Zgodnie z przepisami strefy Schengen w sytuacji nadzwyczajnej unijne państwo może takie kontrole wprowadzić. Szef MSWiA Mariusz Kamiński tłumaczył decyzję rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów, którzy dotarli na Słowację. Bratysława przedłużyła z kolei tymczasowe kontrole na granicy z Węgrami, które mają ograniczyć nielegalną migrację. Kontrole potrwają co najmniej do 23 listopada. Now and Then, tak nazywa się ostatni single The Beatles, którego możemy od wczoraj słuchać. Powstał na podstawie nagrania demo, jakie zostawił 45 lat temu John Lennon. Pozostali Beatlesi zaczęli pracować nad nim w latach 90., gdy żył jeszcze gitarzysta George Harrison. Jakość oryginału wtedy była za słaba. Na przekór czasowi i przestrzeni głosy starych przyjaciół znowu brzmią w harmonii. Od czasu do czasu za tobą tęsknię. do podstawy stworzonej przez Johna i partii Georgia, które zachowały się z wczesnych prób, Ringo dodał teraz perkusję, a Paul solówkę gitarową, naśladującą styl Georgia. Wreszcie smyczki, które pomógł zaaranżować Giles Martin, syn Georgia Martina, legendarnego producenta Wielkiej Czwórki. Taki sposób pracy jest odmienny od tego z lat 60., ale nie aż tak. Często najpierw jeden z nich nagrywał jakąś partię, a potem kolejna osoba przechodziła i dokładała swoją. Jednoczesna obecność w studiu nie była warunkiem niezbędnym, by zaklasyfikować jakieś nagranie jako nagranie Beatlesów. Mówi mi dr Adam B., ekspert od muzyki popularnej z Uniwersytetu w Newcastle, a na stronie B fizycznego singla znalazło się Love Me Do. Pierwszy, jeszcze nie aż tak wielki przebój zespołu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek upływa pod znakiem zachmurzenia dużego, ale na zachodzie kraju mogą pojawić się większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, przemieszczające się z zachodu na wschód, prognozowana suma opadów na wschodnim Pomorzu, Kujawach, Warmii, zachodnim Mazowszu i na południu Polski do 15 mm, a w rejonie Kotliny Kłodzkiej do 20, na Podhalu do 30 mm, na południu lokalnie również możliwe burze, także opady deszczu ze śniegiem, a także śniegu, to Sudety. Na termometrach od 10 stopni na północnym zachodzie, około 13 w centrum, do 16 stopni na południowym wschodzie, chłodniej na Przedgórzu Sudeckim od 7 do 9. 9 lat temu ukazała się płyta z utworami Wojciecha Młynarskiego, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Można tu usłyszeć m.in. Michała Bajora, Hannę Banaszak, Ewę Bem, Edytę Geppert, Alicję Majewską i wielu innych fantastycznych polskich artystów. Już za chwilę będzie okazja, by wygrać to muzyczne wydawnictwo. Proszę zostać z nami, ale też przyjmujemy Państwa wspomnienia związane z Wojciechem Młynarskim. 2 2 7 3, telefon do dyspozycji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień kanapki mamy. Ja polecam najprostszą, zwykłą kanapkę. Zwykły chleb z masłem wsadzić do piekarnika i tam na tą kanapeczkę czosnku, niech się podpierze momencik, wyciągnąć z piekarnika, popić albo herbatką z miodem, albo mlekiem czy kefirem. Mistrzostwo świata. Jednym słowem coś dla duszy i coś dla ciała. Także dzień kanapki, 2 2 7 3. Poza tym dzień gospodyni domowej, chociaż właściwie takie czasy, że możemy też świętować dzień gospodarza domowego. 7 minut po 7, teraz Nirvana w Trójce, Smells Like Teen Spirit. We'll be right back. jest Nirvana Smells Like Teen Spirit. Piosenka, która sprawia, że zawsze robimy głośniej radio. 12 minut po siódmej, pora na trójkę. No i obiecany konkurs, zadanie konkursowe. Będą potrzebne do tego konkursu telefony. O, jeden wystarczy i też pewnego rodzaju kreatywność, ale też lekkość słowa, no bo zadanie będzie SMS-owe. Wszystko oczywiście związane z 9. rocznicą premiery wydawnictwa Wojciech Młynarski, prawie całość. To 5-płytowy boks z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. Zaśpiewały same gwiazdy, m.in. Michał Bajer, Hanna Banaszak, Ewa Bem, Danuta Błażejczyk, Edyta Geppert, ale też gwiazdy nieco młodsze, na przykład Edyta Górniak. No i można usłyszeć przepiękne interpretacje tekstów Wojciecha Młynarskiego i ten boks może być państwa. Ale trzeba zrobić jedno. Wziąć telefon do ręki i zastanowić się chwilę, a także przysłać nam SMS z taką krótką odpowiedzią na pytanie, które utwory Wojciecha Młynarskiego cenisz najbardziej. Oczywiście wystarczy wpisać jedną piosenkę, a także krótko uzasadnić. 5 najbardziej pomysłowych, kreatywnych odpowiedzi zostanie uhonorowana płytami. Oczywiście autorzy tych odpowiedzi, więc czekamy już teraz na państwa zgłoszenia. Czasu jest trochę, także jest szansa, żeby wyrobić się w konkursie. Po godzinie 8 podamy wyniki, a numer SMS to 73533. 73533, SMS o treści z odpowiedzią na pytanie, które utwory cenisz najbardziej w twórczości Wojciecha Młynarskiego. Tytuł piosenki, krótkie uzasadnienie, można również dodać swoje imię. No i po godzinie 8 podamy laureatów tego konkursu. Koszt wysłania jednej wiadomości to 3,69 zł, a na zegarze trójkowym 14 minut po siódmej. No i taka propozycja od nas. Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propieciach słodeszych opalaty się. Orkiestra przygrywa sykocznego Begina. To nie twoja finał, przepodrywa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Short jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować. Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio, jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w

To jest Lenny Kravitz, to jest The Chamber w Trójce. 22 minuty po siódmej. Które utwory cenisz najbardziej w twórczości Wojciecha Młynarskiego? Wystarczy podać tytuł jednej piosenki, krótko uzasadnić. No i być może boks wydany przez Agencję Koncertową Polskiego Radia Wojciech Młynarski prawie całość trafi właśnie do Państwa. Na pewno tak się stanie. 5 osób zostanie nagrodzonych w porze na trójkę. 73 533 to jest numer, na który trzeba wysłać wiadomość z odpowiedzią na zadanie konkursowe. Koszt wysłania tej jednej wiadomości to 3 zł 69 groszy. Można też dzwonić do radia w nieco innej sprawie związanej z taką codziennością. Temat przyziemny, no bo kulinarny. Oczywiście rano kanapka, a dzisiaj dzień kanapki. Mam taką propozycję i zresztą często robię sobie na śniadanie. Dwie takie nieduże kromki chleba. We wnętrzu wycinam kieliszkiem dziurkę w jednej i w drugiej kromce i w to miejsce wbijam jajko i smażę na oleju, potem solę i zjadam. Panie redaktorze, dla mnie to jest tak. Kromka chleba posmarowana masłem, na to troszkę białego sera, a na wierzchu dżem truskawkowy albo wiśniowy i do tego garnuszek mleka. I po takiej kolacji mogę mówić dobranoc. Dla jednych dobranoc, a dla innych dzień dobry. Pora na trójkę. 23 minuty po siódmej. Na zewnątrz ła tylko ziom i deszcz, a dla mnie świat świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budź się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że, bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kupując smartfon Oppo A78 za 999 zł. Słuchawki Oppo Enco Buds 2 otrzymasz w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl.

14 dniem obławy na 44-letniego żołnierza marynarki wojennej podejrzanego o zabójstwo 6-letniego syna. Wczoraj wieczorem strażacy w całej Polsce oddali hołd nurkowi Bartoszowi Błyskalowi, który tragicznie zmarł podczas poszukiwań Borysa. Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję nowe, daleko idące sankcje w związku z wojną na Ukrainie. Wymierzone są w rosyjski sektor energetyczny i uchylanie się Moskwy od wcześniejszych restrykcji. Sankcje obejmują setki osób i podmiotów, m.in. rosyjskie firmy produkujące i importujące maszyny oraz narzędzia przemysłowe. Restrykcje dotyczą także banków wspierających przemysł zbrojeniowy. Będą kolejne międzynarodowe szczyty w sprawie zagrożeń, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja. Brytyjski premier Rishi Sunak, gospodarz zakończonego właśnie szczytu, ostrzega, że na światowych liderach spoczywa odpowiedzialność, by zawczasu sprostać temu wyzwaniu. Stephen Hawking powiedział kiedyś, że sztuczna inteligencja będzie prawdopodobnie najlepszą lub najgorszą rzeczą, jaka przydarzyła się ludzkości. Pełny serwis Trójki o 8. A to wydarzy się za 27 minut. Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 13 banków podpisało już umowy z BGK o współpracy w zakresie kredytu 2% na pierwsze mieszkanie. Tym 13 jest Santander Bank Polska, który kredyty z dopłatą z budżetu państwa zacznie oferować od 20 listopada. A pełną listę można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Indeks PMI obrazujący nastroje w polskim przemyśle wzrósł w październiku do 44,5 punktu i tym samym osiągnął najwyższą wartość od 4 miesięcy. Niemniej jednak nadal pozostaje poniżej granicy 50 punktów oddzielającej rozwój od recesji, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Nadal bardzo wyraźnie spada nam popyt krajowy, jak i zagraniczny, co przekłada się na zmniejszoną liczbę zamówień trafiających do polskiego przedsiębiorcy. To, że przemysł nie spada silniej, zawdzięczamy tylko i wyłącznie branży motoryzacyjnej, która w tej chwili bije rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż. Także Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego potwierdza słabą sytuację w przemyśle. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw jest cały czas na bardzo niskich poziomach. Jako główne bariery działalności przedsiębiorcy określają wysokie koszty zatrudnienia, niedostateczny popyt na rynkach krajowym i zagranicznym. A słabe wyniki przemysłu notują niemal wszystkie kraje unijne. Tymczasem wrzesień był 11 z rzędu miesiącem, w którym wzrost cen w krajach Unii Europejskiej ogółem spowolnił. Tylko w jednym kraju, a mianowicie na Węgrzech, inflacja przekroczyła 10%. Kakao drożeje, ale wzrost jego cen może nie przełożyć się na zmiany cen słodyczy i czekolady, tylko na zmniejszenie ich rozmiarów albo mniejszą zawartość kakao w tych produktach, wskazują analitycy rynku spożywczego. A do wzrostu cen surowca przyczyniają się problemy z produkcją u największych światowych dostawców, czyli Wybrzeża Kości Słoniowej i Gany. Dolar kosztuje dziś 4,18 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,60. A funt brytyjski 5 zł i 10 groszy. Sprawdźmy, co dzieje się za oknami, a dzieje się dużo. Przede wszystkim dość silny, porywisty wiatr, zwłaszcza na południu kraju. W centrum i na południu porywy wiatru do 60 km na godzinę, na Przedgórzu Sudeckim, Pogórzu Karpackim i na południu Opolszczyzny do 80 km, w Kotlinie Kłodzkiej do 90 km, Sudety 110, a Karpaty 130 km na godzinę. O tym już w poranku Państwu mówiliśmy, ale warto uważać się na siebie. Wszystko oczywiście związane z orkanem, który szaleje w Europie Zachodniej, no i sieje spustoszenie. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego, na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie, około 14 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. See yourself. Za 20 minut ósma to jest Yes, Owner of a Lonely Heart w Trójce, no ale ten poranek spędzamy w towarzystwie mistrza Trójka z Młynarskim. Dzisiaj bardzo wyjątkowy piątkowy poranek, związany między innymi z rocznicą wydania płyty Wojciech Młynarski Prawie całość. To taki pięciopłytowy boks, który cały czas można wygrać. Zadanie konkursowe jest bardzo proste. Trzeba przysłać odpowiedź w formie SMS-a na pytanie, która piosenka, który utwór cenisz najbardziej w twórczości Wojciecha Młynarskiego. Wystarczy podać tytuł jednej piosenki, wpisać krótkie uzasadnienie do wiadomości SMS, no i pięć najbardziej pomysłowych odpowiedzi zostanie uhonorowanych. 73 533 to jest numer SMS do Trójki. Koszt wysłania wiadomości to 3 zł i 69 groszy. A przy okazji Trójki z Młynarskim również uruchomiły się wspomnienia. Przypomniała mi się taka historia, że w 72 roku w Łodzi w Teatrze Wielkim była wystawiana opera Karola Kurpińskiego Henryk VI na łowach. I była to premiera studencka, bardzo miły zwyczaj, kiedy studenci wszystkich uczelni zaraz po premierze, drugie, trzecie przedstawienie, byli zapraszani do Teatru Wielkiego. I na tej studenckiej premierze był autor libretta Wojciech Młynarski. I mam takie miłe wspomnienie, że wtedy widziałam w 72 roku Młynarskiego. Było trzech świetnych tekściarzy polskiej piosenki. To Osiecka, Młynarski i Kofta. Także bardzo fajnie, że dzisiaj tak dużo o Młynarskim. Trójka fantastycznych autorów. Dwie dwójki i siedem trójek, jeżeli mają Państwo ochotę podzielić się wspomnieniami, zwłaszcza związanymi z Wojciechem Młynarskim. Trójka z Młynarskim w piątkowej porze na Trójkę, ale też zapraszamy na weekend razem z Michałem Żołądkowskim. Już teraz zapraszam na tę audycję. Za chwilę zabierzemy Państwa na spacer. Teraz za 18 minut ósma. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze. Mówią sprawdź, nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz, nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Wyszybuj. Madison, Kaśka Sochacka, czyli propozycja do listy, ale również piosenka Kaśki Sochackiej Niebo było różowe w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o listę przebojów trójki. Dzisiaj o 19:00 notowanie. Można głosować jeszcze do godziny 12:00 na naszej stronie, a także w aplikacji, więc polecamy i zachęcamy. Co dwa tygodnie w schronisku w Czartkach, to powiat sieradzki, organizowane są spacery dla czworonożnych podopiecznych. To sposób na to, aby psy nie czuły się samotnie, podobnie zresztą jak osoby decydujące się na takie spacery, czyli my, ludzie. Jest okazja w czasie tego spaceru, żeby rozprostować nogi i miło spędzić czas, a więcej opowiada pani Martyna, jedna z opiekunek ze schroniska. Psy są wybierane pod względem możliwości wyprowadzającego, czyli wiadomo, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, dostaje mniejszego pieska, jeżeli jest to dorosły, może dostać większego psa. Ja dostałam Pekińczyka, który no, wygląda tak na 5 kilo. Myślę, że panie tak oceniły moje umiejętności jak na początek. Spacer powinien trwać minimum 30 minut ze względu na to, aby pies mógł spożytkować swoją energię. Jak dla mnie to super, bo psy są wybiegane, cieszą się i mają chwilę dla siebie. To jest pierwszy raz, kiedy pani wyprowadzają pieski? Nie. Mama była 2 tygodnie temu, a ja byłam, to z kilka lat temu. Jak to wygląda? Jakiego dzisiaj miała pani psiaka? My miałyśmy Bambi. Super. I Bambi jest bardzo fajna, jest taka, że tak powiem, dostojna. No jest na ogół spokojnym takim psem. Ładnie chodzi też na smyczy. Mimo wszystko to tak się przytula fajnie. Bardzo kochana. Tak. No, jest bardzo fajny to sposób na spędzenie czasu. Ja myślę, że nawet jakbym miała coś do roboty, to po prostu godzinę czy dwie mogę zawsze wygospodarować na to, żeby wyjść z tym psem. To jest stworzenie i potrzebuje ono miłości. Należy ją dawać po prostu, jeśli ma się taką empatię w sobie. Kamila, jestem opiekunem zwierząt. Przede wszystkim ważne jest to, że nasz wolontariat nie kosztuje, a dla naszych podopiecznych to jest bardzo istotne, żeby wyjść na spacer, żeby zdobywać nowe umiejętności, na przykład w chodzeniu na smyczy. Idziemy do lasu, bawimy się z tymi psiakami, przytulamy, żeby dać im właśnie chociaż taką namiastkę tego domu, tego spacerku, żeby rzeczywiście podziałały z ludźmi. Jak są jakieś lękowe, to też fajnie je przytulić, posiedzieć z nimi, to też one się przyzwyczajają do nas. Troszkę tej miłości, no wiadomo, to są psy, które gdzieś tam kiedyś straciły ten dom, bądź nigdy go nawet nie miały. Być może nigdy nawet nie zasnęły miłości od człowieka, więc no wiadomo, troszkę tej opieki na pewno poczują i czegoś takiego bardziej ludzkiego w stronę tych psów idzie. A na spacer wybrała się nasza reporterka Agata Oleksy, schronisko w Czartkach, ale myślę, że jeżeli poszukamy również w swojej okolicy takich miejsc, schronisk, to również ta pomoc, jeżeli ją zaoferujemy, zostanie przyjęta z serdecznością. 11 minut do 8. Dzisiaj jest dzień kanapki, więc sprawdzamy, co u Państwa na talerzach. Wiedzcie sobie takie śniadanie, jak u nas się jada. Sznytę z fetem sobie weźcie już. Zobaczycie, jakie to dobre. A śniadanie u Tiffany'ego to jest dopiero wydarzenie. No to teraz Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something w trójce. You say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You'll say the world has come between us. Our lives have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. Unless I recall, I think we both kind of. And I Za 8 minut 8, zaraz serwis trójki, ale jeszcze absurdy z wokandy. Kiedy ostatni raz wysłali państwo list i czy trafił do adresata? Pewien listonosz nie przykładał się do swoich obowiązków, co skończyło się prawie 2000 zarzutów. O co chodzi? O tym w dzisiejszym odcinku absurdów z wokandy opowie państwu Marcin Krężelok. Absurdy z wokandy. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ludzie listy piszą, coraz mniej. To prawda, bo wolimy maile czy smsy, ale mimo wszystko zawód listonosza wciąż odgrywa ważną rolę w życiu społecznym. Skończyło się świrowanie, bo do sądu jest wezwanie. To trudna i wymagająca praca, która przytłoczyła pewnego listonosza ze Śląska. Postanowił więc nie dostarczać korespondencji adresatom, lecz pozostawić ją dla siebie. Przez 2 lata pieczołowicie składował listy w swoim mieszkaniu. W końcu jednak ktoś zawiadomił o sprawie policji. Policja odsłuchuje! Policja odsłuchuje mojego marzyny! Po przybyciu do mieszkania listonosza funkcjonariusze znaleźli liczne pudła z niedostarczoną korespondencją. Prokurator postawił mu 1712 zarzutów. Dokładnie tyle, ile listów sobie pozostawił i wystąpił do sądu o wymierzenie kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Swoje obowiązki, nawet te najtrudniejsze, należy zawsze wypełnić. Twym pocztowym wozem rusza świat. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Niech Bóg nam co chce.